50 languages. 54. 54. خرید. خرید. من میخواهم یک کادو بخرم. من میخواهم یک کادو بخرم. اما زیاد گران نباشد. اما زیاد گران نباشد. شاید یک کیف دستی؟ شاید یک کیف دستی؟ چه رنگی دوست دارید؟ چه رنگی دوست دارید؟ سیاه، قهوه‌ای یا سفید؟ سیاه، قهوه‌ای یا سفید؟ بزرگ باشد یا کوچک؟ بزرگ باشد یا کوچک؟ می توانم این یکی را ببینم؟ می توانم این یکی را ببینم؟ این از جنس چرم است؟ این از جنس چرم است؟ یا از جنس پلاستیک است؟ یا از جنس پلاستیک است؟ قطعاً چرمی است. قطعاً چرمی است. از کیفیت خیلی خوبی برخوردار است. از کیفیت خیلی خوبی برخوردار است. و قیمت این کیف دستی واقعاً مناسب است. و قیمت این کیف دستی واقعاً مناسب است. از این یکی خوشم می آید. از این یکی خوشم می آید. این یکی را بر می دارم. این یکی را بر می دارم. شاید بخواهم آن را عوض کنم. امکان دارد؟ شاید بخواهم آن را عوض کنم. امکان دارد؟ بله مسلماً. بله مسلماً. آن را به صورت کادو بسته بندی می کنیم. آن را به صورت کادو بسته بندی می کنیم. آن روبرو صندوق پرداخت است. آن روبرو صندوق پرداخت است.